nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Moss. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. I tak właśnie minęła 18 w programie Trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy jeszcze dla siebie 60 minut. Dzisiaj środa, 8 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Na ostatniej prostej kampanii prezydent Andrzej Duda podsumował swoją kadencję w Warszawie. Rafał Trzaskowski ponownie zaapelował o debatę przed drugą turą. Rok prac społecznych to kara dla 20-latka z Prabut w województwie pomorskim, który znęcał się nad kotem. Litwa wstrzymuje transmisję prokremlowskich kanałów telewizyjnych. Na kilka dni przed drugą turą o swojej 5-letniej kadencji mówił prezydent Andrzej Duda. W wystąpieniu w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że jednym z wyzwań było wprowadzenie strategii dla przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa. To czas, w którym, gdy przyszedł koronawirus, podjęliśmy zdecydowane działania po to, aby ratować polskich przedsiębiorców, oddając im zarazem szacunek, albowiem przez lata budowali swoje firmy i tworzyli miejsca pracy. Przekazaliśmy im pieniądze po to i przekazujemy, aby mogli te miejsca pracy ratować, aby mogli uratować swoje firmy, aby mogli uratować polską gospodarkę. Prezydent zaapelował też o stworzenie szerokiej koalicji polskich spraw. Zaprosił wszystkich uczestników sceny politycznej, aby już po wyborach prezydenckich wspólnie porozmawiać o dalszym rozwoju Polski oraz o obronie przyświecających krajowi wartości. Kontrkandydat Andrzeja Dudy, Rafał Trzaskowski, o głosy zabiegał dziś m.in. w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Prezydent stolicy ponowił apel o debatę przed drugą turą. Ta debata jest naprawdę potrzebna. Ta debata jest potrzebna nam wszystkim, dlatego że zamiast zajmować się tematami, które już dawno rozstrzygnięte, odpowiadać na z góry ustawione pytania jednej telewizji, warto porozmawiać o tym, co naprawdę istotne. Jak dodał Rafał Trzaskowski, po wyborach albo dalej będą czasy, w których atakowane będą samorządy, wolne media, nauczyciele, lekarze, wszyscy, którzy myślą inaczej, albo czasy, w których będzie naprawdę silny prezydent patrzący władzy na ręce. Rok prac społecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie i 2-letni zakaz posiadania zwierząt. Taki wyrok usłyszał 20-latek z Prabut w województwie pomorskim, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad kotem. Proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie, a o szczegółach Wojciech Stobba z Radia Gdańsk. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w połowie ubiegłego roku, jednak nagranie, na którym Mateusz B. przez prawie minutę uderza pałką uwięzionego na klatce schodowej kota, pojawiło się w internecie dopiero w styczniu. Prokuratura oskarżyła 20-letniego Mateusza B. o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, za co groziło mu do 5 lat więzienia. Sąd skazał mężczyznę na pracę społeczną i dodatkowo orzekł 2-letni zakaz posiadania zwierząt. O znęcanie się nad kotem oskarżona była także 19-latka. Klaudia C. zachęcała Mateusza B., aby ten bił kota i nagrywała całe zdarzenie telefonem. Kobieta została skazana na pół roku prac społecznych w wymiarze 32 godzin miesięcznie. Kwidzyński sąd orzekł wobec niej także 2-letni zakaz posiadania zwierząt. Oboje muszą też zapłacić nawiązkę w łącznej kwocie 4000 zł na rzecz Otos Animals. Wyrok nie jest prawomocny, apelację zapowiedział przedstawiciel Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, występujący w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Wojciech Stobba, Radio Gdańsk. Teraz za granicę. Litwa postanowiła zablokować na swoim terytorium transmisję 5 prokremlowskich kanałów, znanych dawniej jako Russia Today. Wcześniej taką decyzję podjęła też sąsiednia Łotwa. O jej powodach Kamil Zalewski. Litewska Komisja Radia i Telewizji wstrzymuje nadawanie sieci kanałów RT, ponieważ ich właścicielem jest Dmitrij Kisielow, który został objęty unijnymi sankcjami. Identyczną decyzję w zeszłym tygodniu podjęła sąsiednia Łotwa, ale Łotysze dodatkowo argumentowali, że kanały RT próbują systematycznie prezentować Łotwę jako państwo upadłe. Tamtejsza Rada Mediów Elektronicznych zapowiedziała też, że o swojej decyzji poinformuje inne państwa Unii Europejskiej, aby ograniczyć rozpowszechnianie się prorosyjskiej narracji na starym kontynencie. Kamil Zalewski, Polskie Radio,

secret, just the Robinsons are there. Most of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Simon i Garfunkel w programie Trzecim Polskiego Radia. 11 minut po 18. Reportaż w Trójce. Stany Zjednoczone są jednym z krajów szczególnie dotkniętych przez pandemię. Najwięcej mówi się o sytuacji w Nowym Jorku. Jednak Stany to ogromne obszary, których mieszkańcy na swój sposób zmagają się z koronawirusem. Do trudnej sytuacji epidemicznej doszły jeszcze konflikty na tle rasowym. Jak radzą sobie z tym wszystkim Amerykanie? Zapraszamy na reportaż Ewy Michałowskiej. Kłopoty wuja Sama. W akcie Solidarności każdego dnia o godzinie 19 ludzie wychodzą na balkony, otwierają okna, krzyczą i uderzają w garnki. Ten hałas Solidarności, jak powiedział burmistrz de Blasio, to wyjątkowe podziękowanie dla służb medycznych. Również każdego dnia o godzinie 15 dzwonią dzwony nowojorskich kościołów. Z zarozumiałej ludzkości zakpiła sobie niewidzialna drobnostka. Pandemiczny świat. Kto tego chciał? Jakiś wirus nadzwyczaj uhonorowany. Wszystko zostało wywrócone. W mózgu nieustająco kołacze pytanie. Czemu i komu to służy? Świat zwariował, a nadal uważa się za rozsądny. Wszechobecne nakazy. Zachowaj odstęp. Nie zbliżaj się do człowieka. Na kwarantannie serca i sumienia. Skasowany dotyk. Zmysł najbliższy prawdy i miłości. To już jest inny Nowy Jork. Jest smutno, jest pusto, no. I to widać na ulicach, widać w parkach. Nigdy nie doświadczyłam jeszcze takich odczuć jak teraz. Widzę, jak mnie ludzie omijają naprawdę dużym kołem. Ja jestem zdrowa, zrobiłam wszystkie badania. Nie jestem osobą, która może zarazić i zachowuję się odpowiedzialnie. Też nie podchodzę do nikogo blisko, ale ludzie potrzebują coraz większego dystansu. Dzisiaj chyba ze trzy starsze panie krzyczały na mnie, chociaż ja byłam naprawdę bardzo daleko. Na pewno ponad 2 metry od nich. I one zaczynały krzyczeć. Chcesz nas zabić. To stresująca sytuacja. Radzę sobie bardzo dobrze, bo właśnie od pierwszego dnia wychodziłam. Od pierwszego dnia zakładałam wtedy jeszcze maskę, ale wychodziłam, wyciągałam mojego męża z uporem, no ale czasami się dawał. Robię dziennie około 6 kilometrów. Chodzę nad ocean. Dzisiaj akurat jadę metrem. Natomiast generalnie chodzę nad ocean, co zajmuje mi no tam 1,5 godziny od domu. No jestem ciekawa, jak wygląda to miasto w czasie pandemii. więc chodzę, oglądam, chodzę. Przeszłam już most brukliński i też mi się nic nie stało. Oczywiście zachowuję zdrowy rozsądek i środki ostrożności, ale nie popadłam w żaden stan paniki i paranoi jeszcze. Dlatego też idę nad ocean, bo się umówiłam z moją przyjaciółką. Umówiliśmy się właśnie na Shipshead Bay i tu jest taka piękna marina, stoją tam jachty, jest miejsce, gdzie można wypić kawę, powłóczyć się. No i po zatoce pływają łabędzie. Piękne, wspaniałe, królewskie łabędzie, które w ogóle sprowadzają taki spokój i łagodność duszy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W stolicy Pensylwanii, Harrisburgu, 2000 osób protestowało przeciwko restrykcjom wprowadzonym w walce z epidemią. Demonstranci trzymali transparenty z hasłami „Otwórzcie Pensylwanię” i „Wasz strach nie może ograniczać naszej wolności”. W Columbus w Ohio w proteście brało udział wielu członków organizacji paramilitarnych oraz przeciwników szczepionek. Uczestnicy protestów argumentowali, że zamknięcie firm i zakładów usługowych z powodu koronawirusa przynosi większe szkody niż sama epidemia. W stolicy Kalifornii, Sacramento, protestujący skandowali hasła „Pozwólcie Ameryce pracować i zakończcie blokadę”. Gubernatorzy większości stanów na razie utrzymują ograniczenia, argumentując, że ich zniesienie doprowadziłoby do ponownego wybuchu epidemii. Salvatorian Fathers. Księża Salwatorianie. Ksiądz Mikołaj. To wszystko zależy od stanu. Tam, gdzie gubernator, powiedzmy, jakoś, no, najczęściej republikański, to są bardzo mocno znoszone już te sankcje. Tam, gdzie demokraci, no to jeszcze bardzo są pozamykane. My akurat powoli już mamy odwilżenie, otwarcie kościołów, restauracji i tak dalej. Oczywiście w jakimś tam ograniczeniami, ale na przykład Chicago i Illinois, no to jeszcze jest pozamykana zdecydowana większość. To jest Maryville. Tak, tak. Tylko my jesteśmy już w stanie Indiana. Blisko Chicago, ale to jest inny stan. Małgorzata Brzezińska mieszka w małym miasteczku Fullerton w hrabstwie Orange w Kalifornii. Na co połowę marca się zaczęło, no to wiesz, ani się nie spotykamy. Ten klub Heleny Modrzejskiej, prężny klubśmy się co miesiąc tam spotykali, bo z Polski przyjeżdżali ludzie, tylko tak jakieś spacery, ewentualnie do sklepu, to w maseczkach. Tak jak na całym świecie, że to w ogóle zwariował cały świat i u nas to wiesz jak na wsi, no pamiętasz tutaj to jest. My należymy jako do Orange County, właśnie powiatu. Orange County to ma 3 miliony, a Los Angeles to ma 10 milionów, coś. Chciało u nas od 15 marca wszystko pozamykane. Zresztą są takie statystyki, ile tam osób oczywiście na koronawirusa umarło, są to fakty, ale ile osób z innych powodów, no to już jest następna para kaloszy. No muszę ci powiedzieć, że to szpitale, nawet ludzie to się bali, nawet jak miałeś jakieś inne choroby, no to nie szło się do lekarza. Na przykład ja miałam dwie wizyty lekarskie, to wszystko tak online, przez Skype'a, bo to nawet nie można było pójść do lekarza, no chyba, że do szpitala. Pojechałam na ten emergency room, czyli normalnie ten SOR. Od razu mnie przyjęli, bo tam akurat ludzi nawet nie było, no bo się ludzie po prostu bali iść do szpitala, bo zaraz się mogą tam zarazić koronawirusem, więc taka pała panika, no więc to się dużo jakichś operacje, które były planowane, były wszystko odłożone w czasie, no bo tylko koronawirus był najważniejszy numer jeden. Bożena Jarnot jest konsulem Rzeczpospolitej na Hawajach. Koronawirus w Honolulu. Znaczy było troszkę tam na początku, wiesz, Chińczycy na pewno coś tu do nas dowieźli. Turystyka leży totalnie. Restauracje otwierają, ale co tam restauracja, jak nie ma turystów? Nas wykończą, jak turystyka nie wróci, a u nas przecież 250 tysięcy ludzi w turystyce pracuje. 1/3 ludzi jest w turystyce. Na plażę można chodzić, kąpać się było zawsze można, tylko nie można było leżeć, a teraz już od 2-3 tygodni można leżeć normalnie na plaży, chodzić. No to nikt nie pracuje, no to lokalnie wszyscy są na plaży. Ale wyspa jest zamknięta, nie można przylecieć. Można, przylatują. Przylatuje około 1000 ludzi dziennie zamiast 200 tysięcy. Wolno, tylko musisz mieć kwarantannę 14 dni. Turysta z Nowego Jorku po przybyciu na Hawaje nie odbył obowiązkowej kwarantanny. Tyreek Peters zaczął publikować swoje zdjęcia na plażach, w tym słynnej Waikiki w Honolulu. Grozi mu do 5000 dolarów grzywny lub nawet rok pozbawienia wolności, podaje Fox News. 23-letni Nowojorczyk został aresztowany po tym, jak złamał prawo. Po przybyciu na wyspę nie poddał się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Miejscowi zauważyli jego selfie w mediach społecznościowych. Widać było, jak leżał na plaży, kąpał się, surfował i oglądał zabytki. Również pracownicy hotelu potwierdzili, że widzieli, jak turysta opuszcza budynek. Na Hawajach potwierdzono 640 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 17 osób. Tomasz Zalewski, Polityka. Wymęczoną pandemią Amerykę zaatakował drugi wirus – eksplozja konfliktu rasowego. Pokojowe demonstracje po zabójstwie George'a Floyda przekształciły się w gwałtowne rozruchy. Murzyńskie getta to beczka prochu. Przyczyny niedoli ich mieszkańców są ekonomiczne, ale wciąż obecny, podskórny rasizm przyczynia się do zaostrzenia napięć. Pandemia uderzyła w Afroamerykanów i Latynosów najmocniej, bo mając dostęp do gorszych usług medycznych, częściej chorują i umierają na koronawirusa. Zatrudnieni w tradycyjnych i niezbędnych usługach nie mogą pracować w domu, co naraża ich na infekcje. Fala redukcji na skutek tąpnięcia gospodarki ich pierwszych wyrzuca na bruk. Stąd desperacja, która pcha ich do wyjścia na ulicę, mimo zaleceń, by zachować dystans. No ludzie 3 miesiące zamknięci, bezrobocie straszne. Jednak 40 milionów ludzi w całym kraju. W Nowym Jorku jakieś pewnie ze 3 miliony bez roboty. Poza tym jest takie napięcie w ludziach. Zaczęły się te wszystkie rozruchy, no to się wylało to na ulicę. Ja byłam na tych demonstracjach 3 razy. Człowiek koło człowieka. Bardzo dużo, muszę przyznać, w maskach. Ale bardzo dużo bez masek. Poza tym no ramię w ramię, jak w zatłoczonym Subwayu. Wiesz, ja za mało nagrywałam, no bo mówię ci, było strach. Niebezpiecznie. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Mimo obowiązującej w mieście godziny policyjnej, na ulicach mnóstwo młodych ludzi. Protestuję, bo chcę, aby usłyszano mój głos. Potrzebujemy jak najszybszej reformy policji. Protesty zorganizowały liczne organizacje Afroamerykanów i Socjalistyczna Partia Stanów Zjednoczonych. Jestem przedstawicielem Partii Socjalistycznej. Występujemy przeciwko niesprawiedliwości. Nasz kraj przechodzi przez wielki kryzys ekonomiczny, a nasza partia cieszy się coraz większym poparciem. To moje miasto, ja też przyszedłem protestować, ale to, co dzieje się dookoła, to nie protest. Ludzie zachowują się jak zwierzęta. Tej nocy włamano się do słynnego domu towarowego Macy's, okradano również sklepy na 5 Alei w pobliżu Trump Tower. Na mostach bruklińskim i manhattańskim zatrzymano 500-osobowe grupy protestującej młodzieży z innych dzielnic. Próbowali oni przedostać się na Manhattan. O właśnie, i to jest początek Ellis Island. Rok 1997. 1 stycznia 1892 roku otwarto Ellis Island. To było takie biuro imigracyjne wtedy. Tutaj przychodzili, dostawali dokumenty. Każdy tutaj jest skądś. Ci prawdziwi Amerykanie, czyli Indianie, żyją w rezerwatach. Jest ich coraz mniej. Nie ma ich. Prawowici, jedyni właściciele tej ziemi, przestali. Właściwie nie mają żadnego znaczenia w tym kraju. Po prostu ich nie ma. Nikt się z nimi nie liczy. A cała reszta, no to... To cały świat. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Prawie połowa mieszkańców rezerwatu żyje bez bieżącej wody, elektryczności i kanalizacji. Rodziny są duże i wielopokoleniowe. Sytuacja jest dramatyczna, alarmuje przywódca Indian Navajo Jonathan Ness. Na terenie rezerwatu mieszka ponad 330 tysięcy osób. Na wirusa zachorowało prawie 3 tysiące, informuje lokalny dziennik Navajo Times. Na terenie rezerwatu jest tylko 6 szpitali. Wszystkie są przepełnione. Indianie mają co prawda bezpłatną służbę zdrowia, jednak dostęp do niej jest utrudniony. Jest tam niewiele przychodni i niewielu lekarzy. Na kwarantannie serca i sumienia. Skasowany dotyk, zmysł najbliższy prawdy i miłości. Znakiem nadziei pozostają rozwijające się kwiaty i drzewa. Odszukajmy w sobie choć krztę dobroci. Był to reportaż Ewy Michałowskiej. Kłopoty wuja sama.

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead w programie Trzecim Polskiego Radia, 18:36. Bardzo ważny projekt. Przed Państwem Sylwia Zadrożna. Antoni Nikolek, prezes Instytutu Emerytalnego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Jak podaje Eurostat, statystyczny Polak spędza na rynku pracy około 33 lat, Islandczyk dla porównania blisko 46. Większość Europejczyków zachodnich o blisko dekadę dłużej jest na rynku pracy od Polaków. To trochę chyba zaskakujące dane. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że to są badania statystyczne. Także tutaj te statystyki zawsze nas trochę będą oszukiwać. Przede wszystkim metodologia tych badań jest taka, że bierzemy pod uwagę wszystkie osoby, które żyją i są w danym wieku, w danym państwie. W Polsce mamy tą specyfikę, że nasz wskaźnik zatrudnienia jest dość niski, na pewno znacząco niższy niż chociażby właśnie na wspomnianej Islandii czy w innych państwach Europy Zachodniej. Stąd też siłą rzeczy w statystykach będziemy wypadali trochę słabiej i dlatego też dla Polski tak ta wartość jest około 33 lat stażu pracy czy bycia na rynku pracy i odprowadzania składek do systemu emerytalnego. Ale pewnie większość ze słuchaczy stwierdzi, że gdzie 33 lata, jak bardzo duża liczba osób, które znamy, pracuje dłużej, dużo dłużej. No i oczywiście tutaj statystyka nas w ten sposób trochę oszukuje, bo wiadomo, że do tej statystyki będziemy liczyli i tych, którzy pracowali 35, 40, 45 lat pracy, bo również takie osoby w Polsce są, jak i tych, którzy pracowali dużo krócej albo nie pracowali w ogóle ze względu na niepełnosprawność czy też na inne sytuacje życiowe, które uniemożliwiły im tą pracę. Ale tak czy inaczej dochodzimy do konkluzji, że świadczenia, jakie dostają na emeryturę Polacy, są niższe od tych w Europie Zachodniej. Oczywiście. No i tutaj dwa uwarunkowania, które na to wpływają. Po pierwsze, nasze wynagrodzenia, nasze zarobki, to jaką otrzymamy emeryturę, zawsze jest pochodną tego, ile zarabialiśmy. Więc jeżeli zarabiamy statystycznie mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, no to trudno, żeby utrzymywać świadczenie w wysokości wyższej, skoro jest to po prostu pochodna od procenta składki, którą będziemy odprowadzali do systemu emerytalnego. I druga rzecz, nasz system emerytalny ma trochę taką specyfikę zawieszoną tylko i wyłącznie na państwie. Jak ktoś tak pyta wprost, dlaczego na przykład emerytury Holendrów, Belgów, czy mieszkańców Skandynawii są wyższe, to bardzo często odpowiedź, która pada i jest najprostsza, to taka, że emerytury mieszkańców Europy Zachodniej pochodzą z kilku źródeł. Nie tylko z systemu państwowego, nazwijmy go sobie ZUS-owskiego, ale też właśnie z tej części, którą finansuje pracodawca i którą finansuje pracownik. Czyli w Polsce możemy powiedzieć, że mamy emeryturę z jednego źródła, to głównie ZUS wypłaca nasze świadczenia. Rzadko kto dzisiaj otrzymuje świadczenie, czy to z PPE, czy z jakiegoś innego programu emerytalnego. W innych państwach Europy Zachodniej to jest naturalne. Dlatego też ta stopa zastąpienia, czyli wysokość pierwszej emerytury w kontekście do ostatniego wynagrodzenia jest dużo wyższa. Czyli opłaca się dłużej pracować, jeśli tak, to o ile, bo zasada u nas jest taka, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek odprowadzimy i później z tych składek świadczenie będzie wyższe. Jak najbardziej. W naszym systemie musimy dłużej pracować. Jest to nieuniknione, jeśli chcemy otrzymywać wysokie świadczenie. Oczywiście, jeśli komuś wystarczy świadczenie wysokości najniższej emerytury, to w Polsce funkcjonuje ten bufor mówiący o tym, że po 20 latach pracy kobieta, po 25 latach pracy mężczyzna otrzyma najniższą emeryturę. Ale przypomnę, to jest najniższa emerytura w systemie, którą można otrzymać, czyli 1200 zł brutto. Natomiast jeśli chcemy wypracować świadczenie wyższe, to oczywiście musimy dłużej pracować. I tutaj faktycznie widać tak, że Polacy zaczęli kalkulować, zaczęli liczyć tą wartość, czy im się opłaca szybciej odejść na emeryturę, czy też pozostać na rynku pracy i dłużej pracować, czy też na przykład, co jest dozwolone w polskim systemie, odejść na emeryturę i jednocześnie dalej pracować, czyli pobierać emeryturę i pracować z możliwością przeliczenia swojego świadczenia, co też w Polsce staje się popularne, no bo też bardzo wiele osób liczy, że faktycznie wtedy ma dwa źródła dochodów, z którego może się utrzymywać. To jest chyba szczególnie ważne dla kobiet, które przy obecnych przepisach odchodzą na emeryturę w wieku 60 już lat. A co to dzisiaj 60-letnia kobieta? To jeszcze młoda osoba, sprawna, doświadczona też dla pracodawcy bardzo. A te świadczenia kobiet i mężczyzn znacząco się też różnią, bo mówi się o tym 1000 zł różnicy. Z danych Zakładu Ubezpieczeń społecznych właśnie tak wynika, że przeciętne świadczenie mężczyzn jest o 1000 zł wyższe niż przeciętne świadczenie kobiet. Oczywiście znowu to jest statystyka, więc znowu musimy się gdzieś tam pokusić taką głębszą analizę tego zjawiska. Natomiast to, co jest istotne, to przede wszystkim to, że musimy spojrzeć na to zagadnienie trochę szerzej. Przede wszystkim na całą politykę publiczną państwa, na całą politykę, którą państwo prowadzi i nie traktować emerytur jako coś, co funkcjonuje w próżni, tylko jako coś, co jest gdzieś tam immanentną cechą całego systemu tego państwa dobrobytu, które chcemy w Polsce budować. No i tutaj należy zwrócić uwagę na zjawisko, które często ma miejsce, gdy pracodawca mówi, że bardzo chętnie dalej by zatrudniał tą 60-latkę, że pracodawca bardzo chętnie dalej by z tą osobą współpracował, ale to ta kobieta mówi tak, że no niestety nie może pracować, bo musi zająć się wnukami, bo nie ma przedszkola, nie ma żłobka, nie ma możliwości, żeby ktoś inny z rodziny się tymi dziećmi zajął, albo też musi się zajmować swoimi rodzicami, swoim mężem, z innymi członkami rodziny, którzy takiego wsparcia wymagają, a państwo nie daje żadnego instrumentu, żadnego narzędzia do tego, żeby właśnie ktoś inny się tymi osobami zajmował. Stąd też kobiety są wypychane z rynku pracy w wieku 60 lat, ale nie przez pracodawców, tylko przez system, w którym funkcjonujemy. Tak czy inaczej z tej rozmowy naszej konkluzja jest taka, że warto dłużej pracować, bo każdy rok dłużej na rynku pracy to jednak wyższe świadczenia. Z drugiej jednak strony paradoksalnie ktoś mógłby powiedzieć, że no dobrze, ale nie możemy też całe życie pracować. Chcemy czerpać przyjemności z życia, chcemy podróżować, chcemy mieć wreszcie czas na realizowanie jakichś swoich pasji, na które nie było czasu wcześniej. Dokładnie. Emerytura ma być tym okresem w życiu, tak gdzie faktycznie możemy korzystać ze środków, które wcześniej sobie sami zarobiliśmy, sami odłożyliśmy, przy czym oczywiście musimy je sami sobie odłożyć. Tutaj na państwo możemy liczyć tylko w tym ograniczonym zakresie. Natomiast jak najbardziej, to emerytura ma być tym momentem, kiedy każdy z nas będzie mógł spełniać się w rolach rodzinnych, spełniać się w rolach społecznych, działać w organizacjach pozarządowych, zwiedzać świat, jak to też często planujemy sobie tak, co będziemy robili na emeryturze, ale to, co jest najistotniejsze, to przede wszystkim musimy każdy z nas zaplanować swoją karierę zawodową, swoją ścieżkę zawodową i nie zapominać o tym także właśnie tutaj kwestie emerytalne, kwestie przyszłości naszej są bardzo istotne i planować tak tą karierę zawodową, żeby pracować legalnie, czyli tak, żeby składki za nas były odprowadzane i pracować na tyle długo, żeby wypracować takie świadczenie, jakie byśmy chcieli w przyszłości otrzymywać. A ile mniej więcej zyskamy, jeśli zostaniemy chociaż ten rok dłużej na rynku pracy? Każdy rok dłużej na rynku pracy po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet, 65 roku życia w przypadku mężczyzn, to jest około 8% wyższe świadczenie. Oczywiście należy sobie to też skalkulować, czy nie bardziej się opłaca przejść na emeryturę i pobierać jednocześnie emeryturę i dalej pracować, bo wiele osób taką strategię życiową po prostu wybiera, ale każdy rok pracy dłużej to jest około 8% wzrostu świadczenia. Czyli mamy tutaj sporo do przemyślenia w tej kwestii. Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo konkretne wskazówki dotyczące przyszłości wielu z nas. Wypytywała o nie Sylwia Zadrożna. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Pytania z kosmosu. W porannym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki. Zachęcam, warto słuchać kolegów o poranku. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Mamy dla siebie jeszcze 17, no może 16 minut. 16 minut do 19. Budka suflera w Trójce już teraz. Czarowań mgła, kiedy dobranoc powie pierwszych wrażeń żar, komu dasz chwilę dobre i złe, czy jeszcze mnie, czy jeszcze mnie? A kiedy lustro ci się śmieje prosto w nos, grudzień przegoni kolędami resztę trosk. W przedpokoju uchyli drzwi, czy jeszcze my, czy jeszcze my? Nie! tańczą ogrody, stamtąd przyszłaś tu. Przecież pamiętam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był ten, czy to był ten? Wszyscy już wyszli na parkiecie, tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę? Przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z bzów. Byłem szczęśliwy, że cię mam. Suflera, pan Felicjan i piękna gitara. A propos gitar, proszę państwa, Piotr Baron w studiu. Dzień dobry, panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, panie Patrycjuszu. Miło mi jest przywitać znowu słuchaczy popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To jest, proszę państwa, zaproszenie na audycję po 22. Trzy wymiary gitary. Dzisiaj co dobrego, panie Piotrze? No właśnie, mam taką śmiałość, by zapraszać pana słuchaczy na 22. Do północy będziemy słuchać dźwięków gitarowych. Ale słuchacze tego programu nie tylko czekają na riffy gitarowe, ale czekają także na ciekawe aranżacje, ciekawe męskie głosy, a chyba w głównej mierze na głosy żeńskie, bo bardzo często otrzymuję od państwa takie sygnały. I dziś chciałbym państwu przypomnieć wokalistkę, dlatego że słuchacze Trójki ją znają, kiedyś bardzo intensywnie o niej opowiadałem. To jest wokalistka, która osiadła w Europie, pochodzi z RPA. Nazywa się Bonita Nissen i kiedyś była gościem Polish Boogie Festival i w tej stylistyce się obraca, dołączyła do tego nurtu europejskiego kultywującego tradycję boogie-woogie i rockabilly. Bonita Nissen śpiewa nie tylko boogie-woogie, śpiewa nie tylko rockabilly, ale także doskonale czuje się w klimacie bluesowym. Jeśli pan pyta o to, jakie będą dzisiaj gitary, raczej bluesowe, co nie znaczy, że bardzo smutne, o tym państwo doskonale wiedzą. Bonita z płyty Sweet Thing, jeśli teraz mogę zaproponować. Bardzo proszę. Bonita z zespołem The Blues Shakes. Bonita Nissen, tak to brzmi. Something wrong is going on. What it is, I don't know.